سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجمالی خاکہ، ولادت سے وفات تک عمر مبارک 1 سال، ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول سوموار کے دن تاریخ 20 یا 22 اپریل سن 571 ہجری، قبیلہ بنو سعد میں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام کے محلات کا روشن ہونا، مجوس کے آتش کدا کا ٹھنڈا ہونا، صوبیہ کی رضاعت، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضاعت، عمر مبارک 3 سال، واقعہ شخص صدر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گاؤں میں، ولادت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں، بعض نے شخص صدر کے وقت کی عمر 4 سال لکھی ہے، سیرہ ابن حشام میں یہ واقعہ 13ویں سال کا ہے، عمر مبارک 4 سال، مکہ میں واپسی آغوش آمنہ میں، عمر مبارک 6 سال، مدینہ ننال کے پاس جانا، واپسی میں والدہ ماجدہ آمنہ کی ابوا مقام پر وفات، ام ایمن برکت کی دیکھ بھال، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، عمر مبارک 7 سال، کفالت عبد المطلب کا آغاز، عبد المطلب کا آپ کو لے کر کعبۃ اللہ کا طواف اور بارش مانگنا، عبد المطلب کی مائیت میں چند سفر، عمر مبارک 8 سال، وفات دادا عبد المطلب، کفالت ابی طالب، وفات حاتم تائی، وفات بادشاہ کسرا، نوشیروان، قحط سالی مکہ میں ابو طالب کا آپ کے مداح کرتے ہوئے بیت اللہ کے پاس دعا کرنا، عمر مبارک 9 سال، شام کے علاقے بصری کی طرف چچا ابو طالب کے ساتھ سفر، باس کے نزدیک اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی، بحرہ راہب سے ملاقات، عمر مبارک 10 سال، واقعہ حرب الفجار الاولى بعض کے نزدیک، یہ واقعہ آپ کی عمر مبارک کے 15ویں سال پیش آیا، عمر مبارک 12 سال، واقعہ حرب الفجار ثانیہ عصر کے نزدیک، واقعہ سفر بصری اسی سال ہوا، عمر مبارک 13 سال، ولالت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر مبارک 14 سال، واقعہ حرب الفجار سالسہ بعض کے نزدیک، اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی، عمر مبارک 17 سال، اپنے چچا ابو طالب اور چچا زبیر کے ساتھ یمن کی طرف سے جہازت کی غرض سے سفر، رنا واقعہ حلف الفضول، عمر مبارک 25 سال، سفر شام اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اجمال تجارت لے کر جانا، اسی سال ان سے نکاح کرنا، عمر مبارک 33 سال، ولادت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر مبارک 34 سال، ولادت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، عمر مبارک 35 سال، قریش کی تعمیر کعبہ، ہجرہ اسود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں فیصلہ، عمر مبارک 37 سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختلف نور اور روشنیاں دیکھنا، مختلف آوازوں کا سننا، عمر مبارک 40 سال، نزول وحی، آغاز نبوت، غار حلا میں خلوت و عبادت، بحوالہ سیرۃ الحلیہ، بعد از نبوت، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بعثت کے بعد 13 سال رہے، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 39، مسند احمد میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 43 سال تھی اور آپ مکہ میں 10 سال رہے، بحوالہ مسند احمد، حافظ ابن حجر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری راوی روایت مسند احمد کے مقابلے میں اصل ہے، بحوالہ فتح الباری، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے رحلت تک کی زندگی کا جدول مسترد احمد کی روایت کے مطابق بنایا گیا ہے، جسے ابن عبد الحاوی کی کتاب السیرۃ الحلبیہ سے لیا گیا ہے، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1 سال، آغاز وحی، آپ کا ورقہ بن نافل کے پاس جانا، سیدنا ابو بکر صدیق، خدیجہ الکبرہ، زید بن حارثہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم کا قبول اسلام، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 سال، سیدنا عثمان، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہم کا قبول اسلام، دعوت تبلیغ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح جمیلہ، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا سال، سیدنا عمر بن عبیہ اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا سال، کھلے عام دعوت اسلام، واقعہ شعیب ابی طالب، سیدنا حمزہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانچواں سال، ہجرت حبشہ اولا، قریش کا حبشہ مسلمانوں کے عقب میں جانا، نجاشی کا مسلمانوں سے خیر خواہی کرنا، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتواں سال، معراج کا واقعہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کی وفات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، قبائل کو اسلام کی دعوت، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آٹھواں سال، واقعہ بیت عقبہ اولا، انصار کو مکہ میں آمد پر دعوت اسلام، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواں سال، چاند کا دو ٹکڑے ہونا اور بعثت عقبہ ثانیہ، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسواں سال، ہجرت مدینہ، ام مآباد کے ہاں معجزہ، بعد از ہجرت مدینہ، ہجرت مدینہ کے بعد کا جدول عیون الاثر اور سیرت الحلیبہ سے لیا گیا ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سال، مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر، پہلا جمعہ خطبہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی، ہجرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولادت سیدنا عبداللہ بن زبیر، کلثوم، ابو امامہ اور اسد بن ذرہ کی وفات، ولید بن مغیرہ کی ہلاکت، عاص بن وائل کی ہلاکت، سیدنا عبداللہ بن سلام اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قبول اسلام، مواخلات مہاجر انصار، یہود سے معاہدے، آزان کا آغاز، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا سال، غزوہ ابوا، غزوہ عشیرہ، غزوہ بوا، قرزن بن جابر کا مدینہ کے بویشیوں پر حملہ، سریا سعد بن ابی وقاص، سریا عبداللہ بن حشش رضی اللہ تعالیٰ عنہم تحویل قبلہ، صدقہ فطر کی فرضیت، پہلی نماز، عید، غزوہ بدرۃ الکبریٰ، غزوہ بنی قنیقہ، غزوہ قرقدہ القدر بحران، غزوہ صفیق، سیدنا علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا سال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنی سالہ کے پاس دعوت اسلام لے کر جانا، غزوہ بنی سلیم، کعب بن اشرف کا قتل، سریا فردہ قتل ابو رافع، سیدنا حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قنکا، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد، سیدنا حمزہ ابن نظر اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا سال، غزوہ رجی، ابو سفیان کے قتل کے لیے عمر بن امیہ زمری کی روانگی، غزوہ ہرمعونہ، بنو نذیر کی جلاوطنی، غزوہ ذات الرقہ، غزوہ بدر اسفرا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، ولادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عاصم بن ثابت اور عامر بن فہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت، عبداللہ بن عثمان یعنی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی وفات، خروج ابی سفیان، نزول حدیث حرمت شراب اور نزول حجاب، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانچواں سال، سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، غزوہ دندل جندل، غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور وفات سے قبل بنو قریظہ کے متعلق فیصلہ، سیدنا خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ہلاکت امیہ بن ابی حلب، غزوہ خندق میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضیافت، غزوہ خندق، سیدہ ام سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھٹا سال، غزوہ بن لحیان، غزوہ ذیقرہ، غزوہ بن مصطلق، مرسی، واقعہ افق، صلح حدیبیہ، سریا عکاشہ، سریا محمد بن مسلمہ، سریا ابو عبیدہ، سریا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بنی سلم، عیس اور بنی سعلہ و جسمی کی طرف، سریا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم جندل کی طرف، سریا زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرفا کی طرف، سیدنا کرز بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عریان کی طرف سریا نماز استسقاء کی ادائیگی، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتواں سال، غزوہ خیبر، سریہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربا کی طرف، سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی مرہ کی طرف مقام فدق کی طرف روانہ کرنا، سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ یمن اور حبار کی طرف بھیجا، بادشاہ کے نام خطوط ارسال کرنا، سریہ نجد جملہ بن اہم کی طرف خط، خسرو پرویز شاہ ایران کا قتل، شاہ مقوقس کے تحائف کی وصولی، عمرہ القضاء، سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، سریہ ابن ابی اجوا بن سلیم کی طرف، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آٹھواں سال، سیدنا خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ حجوی اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قبول اسلام، منبر کا بننا، سریہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات السلاسل کی طرف، غزوہ فتح مکہ، سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، سریہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزا کی طرف، سریہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حزیل کے بوت سوا کی طرف، سریہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی جزیمہ کی طرف، غزوہ حنین، غزوہ طائف، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیفہ کی طرف روانگی، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواں سال، سیدنا عائنہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی تمیم کی طرف بھیجنا، سیدنا ولید بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنو مسلک کی طرف جانا، سیدنا کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، غزوہ تبوک، سریہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدر کی طرف، عبداللہ ذل جداد کی وفات، قصہ لعان، قبیلہ ثقیف کا قبول اسلام، حمیر کے بادشاہ کو خط، آمدہ کے رجم کا واقعہ، نجاشی کی وفات، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، لوگوں کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسواں سال، سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یمن روانگی، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی حارث کی طرف نجران روانہ کرنا، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنا، سیدنا جریر بن عبداللہ بحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی کلام کی طرف بھیجنا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران روانہ کرنا، قصہ بدیل اور تمیم داری، سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، فیروز ملیحی کی مدینہ آمد، حجت الوداع، والی یمن، بازان کی موت، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گیارہواں سال، وفد نخا کی آمد، سریہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسود عنسی کذاب کا ظہور اور اس کا قتل، قصہ مسلمہ کذاب، قصہ سجا، قصہ طلحہ بن خولید، آغاز مرضوع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رات کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات۔